Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Rádió Café. A hét mesterlövészét halljátok, amely 3-tól 5-ig számít a figyelmetekre. A stúdióban Dínyi és Gergő barátommal kellemes délután számítunk arra, hogy a következő két óra során követni fogjátok a tematikát, és mindazokban az észrevételekben, melyekkel szándékozunk előállni, a partnereink lesztek. Ennek fóruma a 0629986986-os SMS szám. Én Puzsér Robert vagyok, és nagyon jó szórakozást és intenzív okulást kívánok nektek a következő két órára, amelyben négy olyan filmről lesz szó, amely hát egy nagyon zárt tematika. Konkrétan öreg özvegy emberekről lesz szó, akik az időskorról lesz szó. Igen, olyanokról, akik az életüknek a végén járnak, és valamit összegezni próbálnak abból, amit megéltek, vagy abból, amit láttak. Illetve magáról erről az időszakról, amelyről nem annyira szoktunk beszélni. Tehát az időskor valahogy úgy kimarad a szórásból, miközben akár az életünknek a egyharmad is lehet simán, mert valaki 60-tól 90 éves koráig nyugodtan élhet 30 éven keresztül idős emberként. De valahogy ennek még sincs becsülete ma. Én hallottam nem olyan rég egy olyan statisztikát, hogy a jelenleg Nyugat-Európában születő nőnemű csecsemők várható élettartama átlagosan eléri a 100 évet. Tehát akik most születnek, azok valószínűleg 100 éves korukig fognak élni, a lányok, a fiúk egy picit rövidebb ideig, de ők is biztos, hogy 90 fölött. Ez azt jelenti, hogy itt tényleg egy nagyon fontos időszakról van szó. Mindannyiunk személyes életében. Akár életük felét, mert ma már egy 35 éves ember sem számít annyira fiatalnak. Úgyhogy 60 éves korodtól öreg vagy. Onnan egyértelműen. Ezek nagyon, nagyon fontos évek mindenkinek a magánéletében, mindenkinek az édesanyja vagy édesapja magánéletében, vagy nagyszülei magánéletében, és mégis valahogy a közfigyelem erről a korszakról nagyon erőteljesen elterelődött, és pont egy filmes műsorban azt is lehet mondani nyugodtan, hogy a filmek sem nagyon szólnak erről, vagy kis százalékban szólnak erről. Mi azért megpróbáltunk találni négy olyan filmet, amelyik pontosan erről szól. Miért nem tud a közösség, miért nem tud a társadalom, vagy fogalmazunk úgy, hogy a szociális világ bármit is kezdeni az öregekkel. Miért számítanak haldoklónak, holott még bőven van bennük egy 10-es vagy egy 20-as? És van bennük ugye mondjuk egy bölcsesség, vagy valami olyan, amit korábban akár értéknek is gondoltak. És mivel az egyén ugye közösségben létezik, tehát mindenki számára meghatározzák a közösség értékei, az egy borzasztó ellentmondás, mikor maga az idős ember is értéktelennek tartja önmagát, mert ő is azokat a közösségi értékeket osztja, mint egyébként mindenki más. Van egy olyan műsor a tévében, vagy talán csak volt, én ezt most nem tudom pontosan, hogy Aktív. Az a TV2-nek volt a Fókusz című műsora. És ebben, hogy ezt a címet választották ennek a műsornak, hogy Aktív, ebben egy egész korszellem leképeződik. Tehát az aktivitás az a kiemelt értéke a jelenkornak. Tehát, hogy az a szellemiség, amely ma uralkodik, az az aktivitást, az aktívat azt tekinti követendőnek, azt tekinti helyesnek és jónak, azt tekinti trendinek. És ami ezzel ellentétes, az ugyebár a passzivitás, az pedig valamiféle ásatag, konzervatív, a múlt ködébe vesző, igazából már a fejlődés, a haladás azt meghaladta, és így igazából nincs szükségünk rá, tehát azt hagyjuk. Tehát holott, hát miért is lenne nagyobb érték az aktivitás, mint a passzivitás? Miért lenne egy fontosabb érték, vagy miért lenne jobb bármivel az aktivitás, mint a passzivitás? Tehát nem, nincsenek önértékek, attól értékes valami, vagy értéktelen, hogy azt feltöltjük, vagy nem, bizonyos értékekkel, hogy hozzárendelünk-e bizonyos preferenciákat, vagy sem. Embereket recskre szállítani munkatáborba, az egy kifejezetten aktív dolog, és ott aktívan dolgoztatni őket, hát és egy aktív dolog, és mégse gondoljuk azt, hogy az jó lenne és helyes. Tehát az öregkornak valószínűleg ezért nincsen értéke, mert ma, ami profitábilis, ami létre tud hozni javakat, ami szaporítani tudja a pénzt, vagy szaporítani tudja a földön ejtett sebeket adott esetben, ez mind aktív. Ezen kívül mindennek szexinek kell lenni, ez is nagyon fontos. Olyan abszurd dolgoknak kell szexinek lenni, mint egy mosópornak, vagy egy kisgyereknek. Egy kisgyerekek számára van szépségverseny. Na most, mi lehetne kevésbé szexi, mint az időskor? Tehát ez tulajdonképpen az ellentéte annak, amit a korszellem sugároz. Igen, és ezért valahogy ezért lehet, hogy az öregek azok manapság eléggé száműzöttnek érezhetik magukat, annak ellenére, hogy ott élik le az életüket, ahol egész életükben, de mégis úgy érezhetik, mint akiket mint akikről lemondott a társadalom, vagy mint akiket így elengedtek. És ők maguk is így pozícionálják esetleg magukat. Tehát szerintem, pedig nincs szerintem félelmetes, és ezekben a filmekben ez elő jön ez a gondolat, hogy maguk az öregek nem tudnak mit kezdeni saját pozíciójukkal, ahogy a társadalom nem tud mit kezdeni velük. Ti hogy érzitek az öregkort? Vagy hogy gondoltok erre? Vagy féltek-e tőle? Vagy hogy viszonyultok hozzá? Vagy a környezetetekben élő öregek kapcsán milyen benyomásaitok, vagy milyen tapasztalataitok vannak? Szóval mindezek érdekelnek minket. Az egész műsor időtartama alatt, amikor öreg emberekről és öreg emberek történeteiről lesz szó, kifejezetten lassú folyású filmekben, de olyan lassú folyású filmekben, amelyek nem nélkülözik a drámaiságot és a roppant nagyfokú kifejező és erőt. Nem nélkülözik a komédiát sem. Meg tudtak minket keresni akár SMS-ben is. 0629986986-os SMS számon írhattok nekünk, és akkor ezekre az üzenetekre egyrészt már azon túl, hogy beolvassuk őket, megkísérünk majd reflektálni. Szóval cseréljünk eszmét az öregkorral kapcsolatban. És az a film, amellyel kezdenénk a sort, az egy Oscar-díjas film. És áruljuk előre, hogy mi lesz a négy film, mert szerintem elég jó erős négy filmről van szó. És ebből az első az valóban Oscar-díjas is. A Miss Daisy sofőrével fogunk indítani, ez lesz az első fél órában. Amely a legjobb film Oscar-t nyert 1989-ben. A második film a sorrendben a Straight Story, ugye talán a magyar címe az létezik, de maradjunk ennél az idegen nyelvű címnél, hogy Straight Story, ami David Lynchnek egy nem David Lynch filmje. A harmadik a sorban az Schmidt története, mely Jack Nicholson egy brilliáns játéka, és végül pedig a Gran Torino-val zárunk, amely egy egészen friss film, konkrétan nincs is egy éves film, sőt, hát azt inkább talán fél éve mutatták be a mozikban, és talán két hete. És korunk legjelentősebb rendezője, aki most már a 80. életévét tölti be. Clint Eastwood rendezése és utolsó film szerepe. És produceri munkája. Tehát és ő a zenét is ő szerezte. Tehát, a zenét azt a fia szerezte. De ő is részt vett, igen. Tehát, hogy így, ő aztán most ebben nagyon részt vett. Egy szó mint száz, négy öreg ember, négy fajta szemlélet, négy fajta életbölcselet. Sok közös vonás. Számos közös vonás, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen erős tematikát tudtunk mára találni, és egy ennyire összetartó tematikát tudtunk mára találni. Tehát a Miss Daisy sofőrje az első fél órában. Oh, imádom az új kocsik illatát, élvezem. És maga Miss Daisy? Ne nézzen hülyének. De kérem. A férjemtől tanultam meg vezetni. Igen. Mindenre emlékszem, amit mondott. Úgyhogy egy pillanatig se képzelje, hogy azt teheti, várjon, miért száguld így? De Miss Daisy, csak 19 mérfölddel megyünk. Én nem szeretem elérni a sebességhatárt. Igen, asszonyom, de 35 mérföld a megengedett sebesség. Ha lassabban hajtunk, kevesebb benzint fogyasztunk. Erre a férjem tanított. Alig haladunk. Akár gyalog is mehetnénk, asszonyom. Magáé ez a kocsi? Nem. Maga fizeti a benzin? Nem. Hát akkor egyesek szerint talán rohamosan öregszem, de azt még nagyon jól látom, mi történik a kocsimban. Igen, asszonyom. Hová megy erre? Az üzletet viszem, asszonyom, ahogy kérte. Miért nem fordult be a Highland Avenue-n? A Piggly Wiggly nem pontosan a Highland Avenue-n. Tudom, hol van. Arra akarok menni, amerre szoktam, a Highland Avenue-n. Forduljon vissza. Az nagy kerülő, asszony. Azt mondtam, forduljon vissza. Most nem bírok megfordulni. Képzelje, azóta járok a Piggly Wigglybe, mióta csak igen. Megnyitották. Nem erre igen. Kell menni. De igen, forduljon asszony. Vissza, ebben a pillanatban. Nézze, Miss Daisy, nézze, ott az üzlet. Látja már, látja? Mindjárt be kell fordulni. Igen, asszonyom, tudom. Egy rigolyás zsidó öregasszony és egy angyali szelítségű néger öregember barátságáról szóló film, akik amikor találkoznak, már akkor is ketten együtt 120 évesek, hát de igen, amikor vége a cselekménynek, akkor ketten együtt 180 évesek. Ez ilyen 25 évet ölel át a film, nagyon szépen hozza ezt a 25 évet, az amerikai társadalom változását. Hát egy másik Amerika, amiben a két öreg ember találkozik, és egy másik Amerika a film végén, amikor még mindig a két öreg ember ott van a színen nekünk. Nagyon ügyesen az autómárkák, az automodellek fejlődésével érzékelteti a film hogy hogyan múlik az idő többek közt, és ez a 25 év, ez ugye Miss Daisy-nek a 72 éves korától a 97 éves koráig, és a sofőrjének Hope-nak a pedig a 60 éves korától a 85 éves koráig, tehát tényleg az pont az az időszak, ezt nem is gondoltam, amikor előbb említettem, amiről beszéltünk, ami 25 év, és 25 tulajdonképpen tartalmas év, mert egy nagyon mély barátság alakul ki, és erről szól a film. De semmi nyálaskodás, tehát nehogy azt higgyétek, hogy ebben a mély barátságban ebben bármi érzelmesség elhangzik akár, tehát hogy végig a felszín alatt zajlik, tehát végig a gesztusok alatt zajlik az, ahogy a nők közel kerülnek egymáshoz. Tehát, hogy tulajdonképpen már az a legnagyobb kedvesség, amikor egy bántó szó nem hangzik el. Tehát, hogy valamelyik visszanyel, főleg nyilván az öreg asszony, ugyebár Daisy Wörtenről van szó, ő így visszanyel egy bántó megjegyzést, és akkor már lehet látni, hogy ezek már jó barátok. Vagy esetleg a rituális bántást mondja el, amit mindig szokott, és akkor az már nem bántásnak számít, hanem az állandóság. Igen, ezek a nagyon finom eszközök. Ezek jellemzik ezt az 1989-ben készült amerikai filmre. Valami baj van, asszonyom? Nincs. Valami rosszat tette? Nem. De igen. Semmit se csináltam, asszonyom. A zsinagóga kapuja előtt parkolt. De én volnék a nepáli, vagy ki tudja milyen királynő. Mindenki látta magát. Nem megmondtam, hogy hátul várjon. Hát, igen, asszonyom. El kellett jönnöm. Két másik sofőr várt a helyemre. Bohócot csinált belőlem. Hülyének néztek. Ugyan, Miss Daisy. Mindenki tudja, hogy maga nem hülye, asszonyom. Lassítson. Igen. Sejtem, hogy Miriam, Julia meg a többi asszony mire gondolt, amikor kijöttünk. Mire? Hogy megjátszom a gazdagot, hogy felvágunk. Kell megjátszani a Miss Daisy. Nem vagyok gazdag. Senki nem vádolhat azzal, hogy megjátszom magam. A Forsyth Street-en hányszor ettünk egyszerű darát? Bizony, nélkülöztünk. Daisy, ha nekem lenne egyszer akkora vagyonom, mint magának, az egész világnak büszkélkednék vele. Közönséges dolog. Ne szóljon hozzám. A némelyik fehér embert nem tudom megérteni. Tessék, hallottam, mit mondott. Kérem, Miss Daisy, magának sofőr kell. Isten a tanunk, nekem pedig munka, úgyhogy a legjobb lesz, ha ennyiben hagyjuk. Az öreg Daisy Wörtén rettentő nagy nosztalgiát érez a korai évei, mint egy gyerekkora, meg fiatalkora iránt. Nyilván nem csak azért, mert akkor volt fiatal, hanem akkor még valóban szegény volt. Hát nem volt gazdag, már pedig ő nem szeret kifelé élni, ő nem szereti azt láttatni, hogy ő neki milyen vagyona van, ő ezt szeretné megtartani magának, mert fél az irigyektől, meg fél a tolvajoktól, meg fél az emberek ítéletétől, meg a rossz nyelvektől, és nosztalgiát érez az iránt, az időszak iránt, amikor még nem volt semmije, és nem volt mit rejtegetni. Nem csak félelemről szól, az tartásról is szól, tehát ő büszke arra, hogy ő valóban dolgozott, valóban élére tette a garast, és nem tud igazán azzal az új helyzettel mit kezdeni, mikor már nincs dolga, nem dolgozik. Ugye ez elő is jön a filmbe, hogy mennyire nem tud azzal mit kezdeni, hogy már nem kell dolgozatokat javítania, mert ugye általános iskolai tanítónő. Amikor szétesik a tudata, akkor elsőként ez jön fel. Tehát, hogy ez az, amit lefolytott. Nem véletlenül. A fia, aki a film végére, szintén egy öreg ember, hiszen egy 97 éves emberfia, az már réges-régen maga sem fiatal, nagyon gazdag, nagyon sikeres, és meg tud adni mindent az anyjának, aki ettől tulajdonképpen még fölöslegesebbé válik. Az, hogy nem vezethet autót, az is csak még fölöslegesebbé teszi. Tehát ezért ragaszkodik, nem csak félelemről van itt szerintem szó, hanem a haszontalanság érzetéről. Meg a kis rituálékról, ahogyan a férjének a sírját gondozza akár havonta háromszor is, pusztán csak azért, mert hogy az maradt az ő birtoka, pedig, az maradt az ő számára. Pedig a fia személyzetet fogadott arra a célra, hogy azok gondozzák. Tehát a sír az mindig szépen ápolt lenne, vagy lett volna, vagy lehetne. Hát ahogyan ő kézzel-lábbal kapálózik az ellen, hogy egyáltalán egy sofőrnek a szolgálatait igénybe vegye, hiszen aztán nem engedi, hogy bármit is végezzen, mert hát őt ne szolgálják ki, hát az adja az ő tartását, hogy ő maga ura. Nagyon kemény puritanizmus az, ami a dolog mögött munkál, ő retteg attól, hogy megtörik az ő tartását, és éppen ezért fél mindenféle emberi közelségtől. Tehát, segítséget elfogadni. Igen, valahol, kérni pláne. Valahol nem válik benne külön a barátság, meg a kiszolgáltatottság. Tehát valahogy a gyengék szorulnak rá arra, hogy másoknak a segítsége az őket valamilyen módon, bármilyen módon a közelében csak olyan embereket tűr meg, akikkel már 30 éves kapcsolata van. És azzal is elég lópókrót a kapcsolat. Egyébként szerintem itt bejön egy érdekes motivum, amit nekünk magyarok számára nem, talán nem annyira érdekes, de az amerikai irodalomban rengeteg helyen előjön, ugye a fekete szolgálók és az uraik kapcsolata. Ugye persze tudunk a rabszolgaságról és annak a felszabadításáról, de ez már nem az a korszak, itt egyszerű alkalmazottakról van szó, szóval igaz, jóval alacsonyabb társadalmi osztályról, tehát gyakorlatilag itt pénzügyi rabszolgaságról. Igen, meg az apartheid, a film elején még dúl az apartheid. Durván dúl, és nagyon finoman be is mutatja ezt a film, tehát nem erőszakosan, de bemutatja. Ha nem zsidóiknál nem lenne ilyen jó dolguk a fekete cselédeknek, az is látszik. És amit akarok mondani, hogy nagyon érdekes az, hogy ezek a fekete szolgálók, akik hát alkalmazottak, és éppen alig-alig többek a rabszolgánál, hogyan válnak mégis az élet részévé. És ez szerintem arról is szól, hogy nem tudsz valakivel úgy együtt élni, hogy ott ne alakuljon ki valamiféle intimitás. Persze ez lehet egy nagyon negatív olvasat is, itt tulajdonképpen ez egy pozitív. Közel kerülnek az emberek egymáshoz menthetetlenül. Így van. A másik meg, ami nagyon érdekes és kiváló, hogy a Hawk, aki itt a Morgan Freeman játszik, a sofőr, ő az önérzetnek, meg az öntudatnak, a még nem törvényesített egyenrangúságnak, a feketék egyenjogúságának a kis morzsáit hogyan szedegeti össze az évek során. Hogy amikor például a munkaadója megkérdezi, konkrétan a Miss Daisy megkérdezi tőle, hogy és mennyiért vette meg az autót, és akkor önérzetesen így... Az csak rám és a kereskedőre tartozik. Vagy hát a szegény öreg embernek a bölcsessége végig benne van, amikor rávilágít azokra az ostobaságokra, hogy aki gazdag, az milyen ostoba tud lenni, és mennyivel egyszerűbben is fel lehet fogni bizonyos dolgokat. Most a következő kis bejátszás, az azt hiszem, hogy az a... Ott van egy fordulópont a cselekményben. Tehát amikor a Hawk az egyszer és mindenkor kiköveteli magának az emberi bánásmódot. Rákot csináltak nekem. Mini mindig azzal vár, olyan figyelmesek. Meg fog romlani. Egy percre meg kell állnunk, Miss Daisy. Valami baj történt a motorra? Nem, a motornak semmi baja, ne féljen. De egy percre ki kell szállnom. Mi? Hát, vizelnem kell, asszony. A benzinkútnál is eszibe juthatott volna. A színes bőrűek nem használhatják a nyilvános récéket, asszonyom. Most nincs időnk megállni. Mindjárt megérkezünk mobilba. Addig kibírja. Igen. Nem, asszonyom. Azt mondtam, várjon. Igen, asszonyom, hallottam, mit mondott. Mit gondol, kérem, milyen érzés, hogy engedélyt kell kérnem ahhoz, hogy kiszálljak vizelni, mintha gyerek lennék. Nem szégyeli magát? Nem vagyok gyerek, asszonyom. És nem is valami tehetetlen bába, aki meg se szólal, miközben maga oda megy, ahová akar. Férfi vagyok, már 70 éves is elmúltam. És tudom, mikor van tele a hólyagom. Most szépen kiszállok a kocsiból, elsétálok egy darabig, és elvégzem a dolgomat. A sluszkulcsot magammal viszem. Ennyi az egész, mindjárt jövök. Hát ez egy igen erős pillanat, és azt hiszem, hogy innentől kezdve egy másfajta kapcsolat kell, hogy kialakuljon kettőjük között. Tehát, hogy itt azért lerak bizonyos határokat a Hawk, hogy meddig és nem tovább. És azt hiszem, hogy ami Amerikában a feketéknek az egyenjogúságának a kapcsán történt, az itt ebben a történetben, így kicsiben a Hawknak a személyes önérzetének a történetén keresztül zajlik le. Tehát, hogy itt az ő személyében összegződik ez alatt a jó pár évtized alatt az egyenjogúsodási folyamat, ami a 20. század közepén, ugye azt lehet mondani, hogy az 50-es évektől a 70-es évekig zajlott le. Nagyon érdekes ebben a film, hogy tényleg mennyi mindenről szól egyszerre, miközben nagyon-nagyon kevés dolog történik, ami elképesztően kevés dolog történik az egész filmben. De gyakorlatilag minden két jelenet között évek telnek el. Tehát, igen. Hogy látsz egy jelenetet, a következő jelenet az 3 év múlva zajlik. Tehát... Igen, igen. Egy teljesen más dolgot szerettem volna mondani. Kétszer is láttam nem régiben ezt a filmet, és pár Én nagy híve vagyok a szinkronnak, én nem vagyok ellensége sokakkal ellentétben, és például itt Tolnai Klári Jessica Tandy-nak a magyar hangja, hát azt hiszem nem kellene jó. Valami fantasztikus. Szinkron, de az eredetiben Morgan Freeman déli fekete akcentusa olyan csodálatos és olyan utánozhatatlan lehetne akárki az ő szinkron hangja, nem Rajhon Ádámmal van itt természetesen a probléma. Olyan érték, olyan plusz hozzáadott érték, hogy ha valakinek tetszett a film szinkronosan, nézze meg felirattal is, mert én azt gondolom, hogy ez esetben nagyon-nagyon megéri. Morgan Freeman-t Hollywood ebben a filmben szerette meg. Ebben a filmben szerelmesedett bele, ebbe a bölcsöregbe is. Innentől kezdve jóformán mindig ezt a szerepet kapta, mert hogy hát Hollywoodban ez így szokás, valakit beskatujáznak, de Morgan Freeman ezután is még nagyon sokat tudott kihozni ebből a karakterből. Tehát, hogy ezt a bölcsöreget, ezt az életbölcsesség eszenciát, aki ráadásul fekete, és már csak ezért is szeretjük, ez a karakter, ez aztán a hetedik című filmben, aztán az Remény rabjai című filmben. Volt ő amerikai elnök. Amerikai elnök volt a Deep Impact-ben. Tehát a bölcsöreg ember, akire rámerjük bízni a sorsunkat, az mindig ő is. Annak ellenére, hogy ebben a filmben, mint színész, még csak 51 éves volt, és ennek ellenére kiválóan játszotta a bölcsöreg ember. Bully óriási szamárságot mondott a minap. Mi lehetett az? Martin Luther Kingről. Maga ismeri őt, ugye? Martin Luther Kinget? Nem ismerem. Pedig biztosra vettem. De szónokolni hallotta már? Á, azt igen. Ahogy maga is, asszonyom, a tévében. Szerintem csodálatos ember. Igen. Hová akar kiukadni Miss Daisy? Szamárság. Bully szerint maga szívesen eljönne velem erre a vacsorára. Maga mondta neki? Nem, asszonyom, nem. Sejtettem. Mi értelme lenne? Meghallgathatja, amikor csak akarja. Szerintem igazán biztatóan változnak a dolgok. Minek néz engem, Miss Daisy? Hogy érti ezt? A meghívó erre a vacsorára már egy hónappal ezelőtt megérkezett. Tehát, ha tényleg azt akarja, hogy kísérjem el, miért csak akkor szól, amikor már el is indultunk a szálloda felé? Tessék, én csak annyit mondtam, hogy Bully szerint maga szívesen elmenne. Hát, ha legközelebb azt szeretné, hogy menjek el valahová, kérem meg rendesen. De miért on ideges emiatt? Kérem, ne beszéljünk többet erről. Na, hát. Változnak a dolgok, nincs még olyan sok változás. Elkísérem az ajtóig, asszonyom. Köszönöm, Hók, egyedül is boldogulok. Néhány SMS-t olvasnék. Lehet, hogy a parlament és az alkotmánybíróság után meg kellene újra alapítani az öregek tanácsa intézményét? Kérdezi tőlünk Péter 39. Én vagy legalább kikérni az öregek tanácsát. Én továbbra is a választott testületeknek a híve vagyok. Ne kor alapján válasszunk, bár a választás az nyilván lehetne demokratikusabb, de kikérni az öregek tanácsát az mindenképpen indokolt lenne. Lassan rettenetes öregek lesznek ezek a fiatal politikusaink is egyébként, úgyhogy akár bekerülhetnek az öregek tanácsába. Túl öregek. Van egy angol film, Iris, az öregségről, nekem tetszett, de lehet, hogy ti gicsesnek találjátok, írja nekünk Anna. Nekem még el kell mennem, és lesz a Gran Torino. Nem értem. A Gran Torino, ez igaz? Lesz a Gran Torino, igen. Az illetőnek éppen dolga akar. Annyira sajnáljuk. Hát hallgassa meg majd a felvétel. Mr. Kowalski a legkeményebb, hozzá képest piszkos Harry, egy nyápic. Hát igen, azt lehet mondani, hogy piszkos Harryhez képest volt Kowalski egy nagy előrelépés. Nem a mai témához szól, csak a filmekhez, mint olyan. Találtam nektek egy gyöngyszemet, kultblog.hu. Ez egy igazi sutyó, aki közben azt hiszi magáról, hogy ő Raúl Gyúk. Olvassátok és vigadjatok. Hát majd nem biztos, hogy sok kerítünk rá. Kultblog.hu. Álomcsapda? Kérdezi az SMS író. Erre nem tudok mit válaszolni. Igen, álomcsapda. Szervusztok. Még mindig a hétmesterlövésze, még mindig Puzsé Robert és Dinyés Geri. Még mindig idős emberekről szóló filmek, de már nem a Miss Daisy sofőrje. Többé nem a Miss Daisy sofőrje, viszont még mindig a Rádió Café. Úgyhogy a következő... És még mindig van SMS számunk. Igen, 0629986986, és SMS-eket is kaptunk. Az Álomcsapda egy Stephen King filmadaptáció, abban játszotta az egyik UFO üldöző kormánygenyát Morgan Freeman. Isteni lehet. Én nem láttam az Álomcsapdát. Én pedig nem fogom látni. Én nem láttam. Apu vadnapjai. Egy ilyen filmre hivatkoznak itt nekünk. A leggyorsabb indián hol marad a négyek közül? A leggyorsabb indián az tényleg egy jó film. És abban a Sir Anthony Hopkins az, aki a bölcsöreget játsza. És az tényleg egy jó film. Na, hát nem négy jó film van, sőt, még a témában sem biztos, hogy csak négy jó film van. Úgyhogy lehet, hogy kihagyunk valamit. De ez a négy azért önmagában is jó, és hát még lesz adás. A fiatalok azt kérdezik, mit kell elvégezni, és neki esnek, írja az SMS író. A középkorúak már megnézik, hasznos-e, vagy veszélyes-e az a feladat, és már mondhatnak véleményt. Az idősek már látják azt is, hogy mit okoznak azzal, amit csinálnak. Eközben a dolgok folyton lassulnak, és ez így is helyes, írja nekünk az SMS író. Az illető biztos, hogy gondolkodott az időskorról, tehát ennyiben egy hullámhoz szólnak a filmek készítőivel, és hát ma velünk is. Szóval, következzen a Straight Story, ami egy David Lynch film, de ha megnézitek... Nem szoktuk osztályozni a filmeket? Bocs. De. Mármint ez az osztályozás sosem olyan osztályozás, hogy mi leosztályozunk, mint egy osztályfőnök David Lynch-et, vagy éppen akárkit. Bruce Beresfordot. Hanem arról szól az osztályozás, hogy nekünk mennyire tetszett, és ezt egy kis számban, kis természetes számban 1-10-ig összefoglaljuk. Hát nekem a Miss Daisy sofőri az egy 8-as. Nekem is egy 8-as film. Egy. Rossz a szemed. Ezért nem szabad autót vezetned. 2. Lánybácsi Wisconsinban lakik, ami 370 mérföldre van innéz. Egész éjszaka Des Moines-ban kéne maradnod. És nincs egyenes buszjárat Zionbe. 3. Rossz a csípőd. Alig tudsz 2 percig talpon maradni. És amikor felállsz, ilyen hangot hallatsz. Amikor felállsz. Négy. Elmúltál 73 éves. Akkor születtél, amikor még Calvin Coolidge volt Amerika elnöke. 73 éves vagy, apa. És én nem vihetlek oda. Rose, drágám, még nem patkoltam el. A Stray Story című David Lynch filmről beszélünk 1999-ből, tehát most 10 évet ugrottunk a film történetében. Nagyon ne David Lynch-et filmet képzeljetek el. Tehát, hogy ez egy nagyon nem David Lynch film. Tehát így ennél kevésbé David Lynch filmet David Lynch soha nem rendezett. Tehát így semmi para, semmi túlvilági para. Igen, ami ennél kevésbé David Lynch, az már nem David Lynch. Semmi a túlvilágról érkező paráztatás nincsen, meg semmi erőszak. Ilyen nagyon-nagyon lassú, nagyon-nagyon érzelmes és nagyon-nagyon szép történet. És nagyon nemes. Tehát, hogy ez ilyen arany. Amit először hallottatok, az a zenéje. Beszéljünk egy picit akkor a zenéjéről. Már csak azért is, mert a Miss Daisy kapcsán méltatlanul elfelejtkeztünk Hans Zimmerről, aki egy nagyon a filmhez illő. Nem azt mondom, hogy önmagában is zseniális, de a filmhez tökéletesen zseniális, tökéletesen hozzáillő, és az egész filmet átható zenét írt. Na most, hát ki más, mint Angelo Badalamenti, aki ugye Twin Peaksnek azt a jellegzetes, a sorozat sikeréért nem kis százalékban felelős zenét írta. Hát ő volt, aki a Straight Story-nál is David Lynch-el együttműködött. Hallottátok is már azt a pár gitár húrpengetést, ami nagyon jellemzi a filmet, és nagyon-nagyon-nagyon összedolgoztak, szóval nagyon-nagyon összeillik a film és a zene. Brilliáns zenéje van a filmnek, tehát tényleg Angelo Badalamenti meg a David Lynch, ők is nagyon-nagyon jól tudnak együttműködni, és ezt nem csak a Straight Story-nak a zenéje igazolja. A Straight Story-ról, David Lynch filmjéről beszélünk, amíg a Miss Daisy sofőrje az Georgiában, amerikai dél egyik államában játszódik, addig most a középnyugaton járunk. Az igazi cowboy kalapos világ. Az igazi középnyugaton. Igen, igen. Iowa-ból indul. Igen. És Elvin Straight az öreg ember, akinek számtalan gyermeke közül Rose az egyetlen, aki még vele él. Sissy Spacek játszik, és hát nagyon-nagyon szerethető. Egyébként így igazából mindenki szerethető. Tehát a film tele van jó emberekkel. És ő az, aki útnak indul, hogy 500 kilométert megtéve felkeresse a testvérét, Lyle Straight-et, aki szélütést kapott, és még életében szeretné látni egyszer a testvérét, és hát nagyon rosszban vannak, mert régen összevesztek, ez a film során mindvégig a homályban maradt, hogy mi is lehetett ennek a konfliktusnak az oka. Azt lehet tudni, hogy jól be voltak rúgva, meg azt lehet tudni, hogy egy csomó féltékenység, meg egy csomó hiúság, meg egy csomó sértettség, meg egy csomó irítség. Nagyon tipikus dolog tulajdonképpen a két testvér, aki hiába állt egymáshoz nagyon közel, végül is megszakították egymással a kapcsolatot. Nem is fájna annyira ez a harag, ha nem álltak volna olyan nagyon közel egymáshoz. Így van, nem is tudnának ennyire haragudni valószínűleg egymáshoz. Igen, és Elvin úgy dönt, hogy mielőtt még nem késő, felkeresi Lyle-t. És a maga módján. Hát igen, mert hogy így Elvinni nem tudja őt, sem a lánya, sem senki más, busz nem közlekedik oda, úgyhogy fogja a fűnyíróját és elindul vele, de nem jut messzire, csak a következő faluig, és lerobban alatta a fűnyíró. Ez egy kis motoros fűnyíró, és a következő faluig persze, hogy nem jut el vele. És akkor vennie kell egy újat, egy modernebbet. Ami 1966-os modell, és egy kicsit nagyobb kerti kisgépnek nevezném én talán, és ezzel elindul sok hetes, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassú utazására, amihez az egész nagyon lassú zene, és az a nagyon lassú film fölépül, vagy erre épül fel erre az utazásra. Egy furcsa road movie-ról van szó, persze egy vicc road movie-nak hívni, hiszen a road movie az hozzátartozik a sebesség! Csak ahogyan a fiatalok világához, meg a fiatalok életéhez a dübörgés és a robogás, úgy az öregeknek a világához, meg az öregeknek az életéhez, úgy ez a lassú döcögés tartozik hozzá, és ez a film is ilyen. Ugye lelassítottuk a road movie-t, és nem a sebesség mámorában utazunk, hanem a szemlélődésnek a folyamatosságában. Kicsit nekem ez a road movie kategória mindig egy picit annyiban üres volt, hogy nyilván, hogyha a film története arról szól, hogy valaki valamilyen járművel megy egy úton, akkor az onnantól kezdve megkapja a road movie címkét. De nyilván akkor érdekes ez a dolog, és akkor érdemel tényleg egy külön nevet, hogyha ennek van tartalma. Hát persze, megyünk az úton, oké. De ez a film számomra nagyon erőteljesen megtölti ezt a kategóriát, tehát tartalommal, mert itt tényleg egy út van. Hagyj beszéljek egy pár szót erről az útról, hogy én hogyan látom. Szoktam például, nem tudom, valaki a hallgatók közül szokott-e, ultrafutásoknak a beszámolóit olvasni, olyan futásokról, ahol a maratoni távnak a többszörösét több száz kilométer tesz meg valaki. Van például ilyen verseny Athén és Spárta között 240 vagy néhány kilométer. Most ezek az utak mindig valahol azért igazából belül történnek meg. Tehát egy ilyen hosszú úton találkozik az ember sok mindennel, de hát igazából önmagával találkozik. És nem pusztán egy ebben a filmben nem pusztán egy olyan oka van a fűnyírónak, mint közlekedési eszköznek, hogy vak félig meddig, hogy nem kaphat már jogosítványt a főszereplő, hanem egy olyan oka van, hogy ő is egy ilyenfajta úton akar végigmenni, és egy ilyenfajta úton tud eljutni a bátyjához. Nem csak fizikai, hanem mondjuk azt, hogy metafizikai értelemben. Meg nagyon nagy bajban lenne Elvin Street, ha egyik percről a másikra a bátyja mellett találná magát, mert akkor azt kéne, hogy érezze, hogy ő még erre nem felkészült erre a találkozásra, és hogy neki erre az útra igenis szüksége van. Útközben több felajánlást is kap, hogy elviszik őt kocsin, és ő nem akarja, mert ő neki igen, neki 15 km/órás sebességgel kell 500 km. Szerintem állítom, hogy lassabban megy. Nem tudom pontosan, nincs sehol kiírva, de szerintem az 5 km/órát nem nagyon lépi át. Szóval, hogy olyan lassan megy, hogy más gyalog megy azzal a sebességgel. Egy nagyon öreg, egy 73 éves öreg emberről beszélünk. Nagyon lassú a film. Én olvastam róla olyan kritikát, hogy unalmas. Én megmondom őszintén, egyetlen egy másodpercet sem mondtam belőle. Tehát én nem, lehet, hogy valakinek unalmas, én azt el tudom fogadni, de objektíven azért nem tudom elfogadni, mert nekem szubjektíven annyira nem volt unalmas. Szerintem ez a film felemelő. Például vannak hosszú, viszonylag hosszú snittek, amikor az utat mutatják, amely mindig száguldani szokott, ha az utat mutatják, és borzasztó lassan megy. Megvan az a gyönyör, hogy egy csigát láthat az úton át kúszni. Egyébként ilyen nincs a filmben, nem mutatnak csigát, csak mondom, hogy olyan sebességgel halad az út, ahogy mutatja a kamera. Hogy vannak olyan snittek, ahol visszavált a kép ugyanarra a jelenetre, és még egyszer ugyanarra, mert nem történik változás. Mert annyira lassan történik, és nekem ebből egy perc sem volt unalmas. Az öregkor az lelassul. Valahogy az a száguldás az már a mások száguldása is olyan értelmetlen. És nem is nagyon sok dialógus hangzik el a filmben. Tehát egy ilyen végtelenül egyszerű és végtelenül nemes, és nagyon-nagyon felemelő és nagyon megrázóan erős filmről beszélünk. De talán arról is szól, hogy egy idősebb embernek egy változáshoz, egy gondolat végviteléhez talán pont a tapasztalat, mint korlátozó tényező miatt sokkal hosszabb idő szükséges. Tehát a környezetemben lévő idős emberekre is jellemző, hogy egy-egy dolog hetek, hónapok, akár évek alatt változik meg csak bennük, ha egyáltalán még tud. Szóval egy szó mint száz, nem olyan egyszerű Elvin Straitnek ezt a több évtizedes haragot egyszerűen maga mögött tudni, vagy feldolgozni, és ehhez kell ez az út. Ahhoz kell az az út, hogy eljusson önmagában egy olyan Elvin Straithez, amelyik kész arra, hogy azt mondja, hogy Lyle, eljöttem hozzád, hogy meglátogassalak. Nem véletlen, hogy a zarándok út fogalma az ismert, és szinte minden vallásban az út valahogy nagyon fontos szerepet játszik. Ugye a keleten szinte ez van, ez a közhely, hogy az út maga a cél. Tehát nem oda akarsz eljutni, ahova mész, hanem az úton végmenetel az igazából a tetsző. A megérkezés az halál. Az úton levés az a valóság. Tehát amíg úton vagy, addig beszélhetsz arról, hogy vagy. És hogyha a célod az, hogy megérkez, akkor vigyázz nagyon, mert amikor megérkezel, akkorra nem lesz senki. Senki se, aki a célba ér. Franciaországban rákaptam az itali ízére. Amikor visszajöttem, képtelen voltam abba hagyni. Hajtófát sért az egész életem. Mélyre süllyedtem. Egy pap segítségével tudtam végre valamelyest eltávolodni az italtól. És a segítségével megértettem, hogy azért kezdtem el inni, mert láttam azt a sok mindent, amit odát nem lehetett nem látni. Mesterlövész voltam. Ahol én felnőttem, muszáj volt megtanulni vadászni. Kiküldtek a frontra. Átkozottul közel a vonalakhoz. Kutatnom kellett a tisztek után, vagy rádiósok, vagy tüzérségi megfigyelők után. Néha kiszúrtam egy tűzfészket a füst alapján, és tüzet nyitottam rá. Néha csak mozgást láttam az erdőben. Volt egy földerítőnk, egy alacsony fickó, Kocz nevű. Lengyel fiú volt, Milwaukee-ból jött. Mindig nyomra bukkant, átkozottul jól csinálta. Mindig adtunk a szavára, és rengetegszer megmentette az iránkat. Igazán alacsony fiú volt. Kitörtünk a sövények közül, éppen át kellett rohannunk egy nagyobb tisztáson. Beértünk a fák közé. Viszonozni kezdtük a tüzet. Elfoglaltam a szokott helyemet, és láttam, hogy valami mozog. Nagyon lassan. Vártam 10 percet, megint megmozdult, és én rálőttem. Nem mozdult többé. Másnap ráakadtunk Kocra, fejlővéssel. Megpróbált visszakúszni a mi vonalainkhoz. Az egységben mindenki azt hitte, egy német lövész végzett vele. Mindenki ennyiben keresztül. Rajtam kívül mindenki. Elvin Straight túlélte a háborút, és ez nem maradt nyomtalan benne. Volt Kowalski is hasonlóan járt egyébként, majd a Gran Torino című filmmel körülbelül egy óra múlva fogunk foglalkozni, és annak is meg lesznek a következményei. Tehát, hogy ez nem múlik el nyomtalanul. Richard Farnsworth, remélem jól értem a nevét, ő az idős színész, aki játssza egészen brilliáns módon ezt a karaktert. Tudni kell, hogy a forgatását valódi fájdalmai voltak, ugyanis csontrákban szenvedett, és a film után nem olyan sokkal, végül is 80-es korában végzett is magával, valószínűleg nem tudta tovább viselni ezeket a terheket, de hát az ő színészi játéka az nagyon meghatározó az egész filmben. Viszont hagyd mondjak még egy gondolatot David Lynch-ről. Én vagyok ennek a műsornak gyakran a műveletlen embere, mert például én David Lynch-ről semmilyen filmet nem láttam ezen kívül, ami egy elég nagy szégyen. Viszont most ebből előnyt kovácsolnék, mert csak a sztereotípiákat tudom róla, hogy én nagyon elborult, szürreális filmeket szokott készíteni. Meg erőszakosak. Na most ez a film, ez picit átlóghatna a, szerintem akár a Gitchbe, de egyáltalán nem lóg át, és ez lehet, hogy pont azért, mert David Lynch nyúlt hozzá, és pici apró olyan szürreális kis motivumokat rakott bele, amelyek nekem nagyon-nagyon jól kiegyensúlyozzák a filmet, mint amikor egy étel elkészítésekor beleteszünk egy olyan hozzávalót, ami alapvetően nem is illene oda, egy tortába miért rakunk sót, vagy egy sós étel, vagy egy kis cukrot, és mégis így tökéletes. A másik az, hogy viszont a Twin Peaks-ot azt láttam, és szerintem annak a sorozatnak nem igazán a misztikus vonala volt erős, az egy hatalmas nagy kamu, hanem ez, ami abban nagyon erős abban a sorozatban, az a realisztikus vonala. Tehát annak a kisvárosi környezetnek az ismerete. Az teljesen elvadult figurák ugyan, de mégis valahogy a valóságból jönnek. És itt szerintem ide tér vissza, vagy ide tud kapcsolódni David Lynch annyiban, hogy itt is nagyon jól megtalál valóságos figurákat. Valóban az erőszakos tál az teljesen hiányzik a filmből. Igazából a David Lynch elhagyta az összes őrá jellemző sallangot, ahogyan az öregséggel, vagy az öregkorral így letisztul minden. És így valahogy az ember személyiség fölöttivé válik. Persze nyilván nem minden öreg válik ilyenné, de van egy ilyen jó forgatókönyv, legalábbis az én fejemben van egy ilyen jó forgatókönyv, és úgy tűnik, hogy a Lynchnek a fejében is van egy ilyen jó forgatókönyv, hogy valahogy személyiség felettivé válhatsz. Tehát, hogy mindazok a dolgok, amik amúgy így jellemeztek téged, azok valahogy a háttérbe szorulnak, nem veszíted el őket teljesen, de hogy a személyiséged mögül valami időtlen veszi át a jellegzetességeidnek a helyét, hogyha ez valamelyest érthető. És ez a film is ilyen. Tehát, hogyha van valami összegezhető, valami elmondhatatlan, nyelvileg kifejezhetetlen az életben, mint misztériumban, akkor ez a film ezt nagyon-nagyon erősen ragadja meg. Ez a Straight Story 1999-ből 107 percben David Lynchnek a keze alól. Honnan való? Lawrenceből. Ott van a felesége? Gyerekei? Francis a nejem 14 gyereket hozott a világra. Heten maradtak meg. Róza lányom még mindig velem lakik. Francis 81-ben hunyt el. És hol a te családod? Megszöktél otthonról? Hányadik hónapban vagy? Az ötödikben. A családom ki nem állhat. És ha rájönnek, még meg is gyűlölnek. Nem mondtad el nekik? Nem. Senki sem tudja. Még a barátom sem. Hát, talán haragszanak. De szerintem annyira nem, hogy elveszítsenek téged, vagy ezt a kis problémát. Nem tudom, hogy mi lesz vele. Na persze, magam sem tudom, de talán egy puha ágy, meg egy fedél kicsit jobban hangzik, mint nyárson sült virslit falni egy vén bolonddal, aki egy fűnyíron furikál. A lányomat, Rose-t, némelyek kissé lassúnak tartják, pedig nem az. A tényeket úgy tartja fogva az elméje, mint egy csapda. Mindent megszervezett a ház körül. És nagyon-nagyon jó anya volt. 4 gyereke született. Egy éjjel valaki más vigyázott a kicsikre, és tűzütött ki. A második fia csúnyán megégett. Rose egyáltalán nem tehetett róla, de tekintettel arra, milyen volt Rose, az állam úgy vélekedett, hogy Rose alkalmatlan a gyereknevelésre, és elvették tőle őket. Nem telik el nap, hogy ne bánkodna miattuk. Mikor a gyerekeim kicsik voltak, volt egy közös játékunk. Mindegyiknek adtam egy botot, és mindegyiknek egyet-egyet, és azt mondtam, törjék el őket. Persze nem volt nehéz dolguk. Aztán azt mondtam, kötegeljük egybe őket, és próbáljuk meg eltörni. Az persze nem ment. És szerintem az a köteg maga a család. Még mindig a Rádiókafét hallgatjátok, és a Rádiókafén még mindig a Hétmesterlövészét, még mindig Puzsér Robert és Dinnyés Geri vannak itt a stúdióban, és még mindig 0629986986 az SMS számunk. Kaptunk is egy SMS-t. Kedves Robi és Gergő, szívemet melengetően jó hallgatni titeket, gondolataitok nagyon hasonlóak az enyémhez. Vallom, minden embernek joga van méltósággal megöregedni. Hát joga, csak tudod, mindig ahhoz van jogod, amit érvényesíteni tudsz. Tehát az a baj, hogy az öregség méltósága ellen nem csak a társadalmi folyamatok hatnak, hanem ugyebár maga a biológia is. Tehát, hogy az öregség az néha azt gondolom, vagy néha azt érzem, hogy szükségszerűen nyomorúságos. Tehát, hogy két rossz forgatókönyv van, az egyik az, hogy fiatalon meghalsz, erre mondjuk az, hogy tragikus, a másik az, hogy megöregszel, arra mondjuk az, hogy nyomorúságos. Azt hiszem, hogy Woody Allen az Annie Hallban mondja ezt az életről, hogy vagy tragikus, vagy nyomorúságos, és ez így kb. El is lehet mondani. Hát vagy fiatalon meghalsz, és akkor azt lehet mondani, hogy hát ez egy tragédia, vagy élsz egészen az életed legvégső határáig, és a saját taknyodon, és a saját nyálodon, meg a saját vizeleteden és székleteden csúszva szenvedsz ki, erre pedig azt lehet mondani, hogy nyomorúságos. Eszembe jutnak azok a művész ikonok, akik fiatalon elhunytak, és ők az igazi ikonok, tehát ők a tragikus, de hát hősök valamilyen értelemben. Akár Petőfi József Attila, akár Janis Joplin, akár Jim Morrison, vagy stb. Vagy vannak azok, akik egyre nevetségesebbek, vagy egyre nyomorúságosabbak, és még összeállnak egy koncertre, még megcsinálják, még játszanak, és félreértés ne legyen, nem arról van szó, nagyon tiszteletre méltó ez, de mégis valahogy az egész óhatatlanul, és ez elkerülhetetlen, és mindenkire vonatkozik, a paródiájává válik egy idő után önmagának. Igen. És ez a nyomorúságos kategória. És aztán van az ultranyomorúságos, amikor megöregszel, és akkor jön a rák. Azt mondja a Straight Story-ban a főszereplő, hogy az az egész öregségben a legrosszabb, hogy emlékszik, hogy milyen volt fiatalon, hogy milyen jó volt. Ha nem emlékezne, mennyivel könnyebb lenne? Azért kiváló film a Straight Story, mert megmutatja az öregségnek azokat a groteszk buktatóit, amik a fiatalok számára vicc kategóriába mennek. Tehát minden egyes alkalommal végig kell néznünk, ahogy lekászálódik a fűnyíróról, és ellép a botjaiért, és valahogy talpra áll. Minden egyes pillanatban ezt végig kell néznünk. 30 másodpercet vesz neked igénybe. Mert egy idős ember életében ez az életének egy igen nagy jelentős része. Mert ez így zajlik. És látni azt, hogy ami neked egy vakontúrás, az neki egy hegy, amit meg kell mászni. És persze ebben van is valami groteszk, de van is valami tragikus, és van is valami megrendítő, és van is valami végtelenül profán. Nem fogunk életbölcsességeket és tanácsokat mondani szerintem ebben a műsorban, de azért annyit muszáj megjegyezni, vagy megjegyeznem, hogy valószínűleg azt is mondtuk, hogy ezt igazán jól és méltósággal nem lehet csinálni, vagy nagyon nehéz, viszont ez nem azt jelenti, hogy nem lehet nagyon rosszul csinálni. Tehát amiről az elején beszéltünk, hogy a társadalom mennyire nem viszonyul, hogy egyénileg mennyire nem viszonyulunk az öregséghez, hogy nem veszünk tudomást az elmúlásról, a halálról, a gyengeségről, a legyengülésről, az hiba. Akkor is hiba, ha ezt nem lehet jól és tökéletesen csinálni. A következő film, amiről szó lesz, az nem lehet igazából besorolni, hogy micsoda. Alexander Payne rendezte, és a forgatókönyvet is ő maga írta, és Jack Nicholson játssza a főszerepet. Ez a Schmidt története, nagyon nehéz lenne megmondani, hogy ez most egy vígjáték, vagy egy dráma. Ha mindenáron meg kéne mondani, mert állna itt mögöttem egy géppisztolyos öregember, és arra kényszerítene, hogy mondjam meg, akkor azt mondanám, hogy inkább dráma. Inkább akkor dráma. De drámán én ennyit még nem röhögtem. Vígjátékon én ennyire még nem voltam elkeseredve. A port.hu szerint ez egy vígjáték. 2002-ben. Azért az erős. Igen, azért az. Port.hu néha elszámolja magát. 2002-ben 125 percben leforgatott film. Jack Nicholson az, hogy mondjam, ha létezik, tehát ha létezik kihívás egy színész számára, hogy a saját maga által felépített karaktert azt így megugorja, vagy újraértelmezze, akkor Jack Nicholson ebben a filmben ezzel a szerepfelkéréssel megkapta ezt a kihívást, és szerintem nagyvonalúan abszolválja ezt a feladatot. A Száll a kakukk óta őt olyan szerepekben látjuk, ahol valamilyen értelemben lázadó. Ott van egy kedvenc, amiről ugye korábban beszéltünk egyik adásban, lesz ez még így se. Ott már ugye idősebb emberként ott is valamin értelemben lázad, olyan értelem, hogy a társadalomból kívülálló, a szabályokat felrugó, tehát ez a felrugó, ez nagyon erős motivum az ő által a formált karakterekben, még az olyanokban is, mint mondjuk Joker, tehát igen, ami úgy nem a minőségi munkáihoz tartozik. Nem, ez egy jutalomjáték volt neki. És azt is jól hozta, tehát amit el lehet várni egy ilyen képregény movie-tól, abba így abba. Itt van egy csavar. Na hát, itt most egész más. Nem csak, hogy nem lázadó, de azért sokszor játszott, tehát, hogy mindig valami nagyon penge figurát játszik, tehát mindig valami, vagy olyan halálosan kemény csávó, vagy ilyen halálosan laza csávó, vagy végtelenül imponáló csávó. Itt viszont konkrétan aktuális, tehát biztosítás matematikus. Na most annál kevésbé penge dolog, azért elég kevés van, nekem egyik legjobb barát aktuális, tehát ezt pontosan tudom. Egy ennyire szürke, ennyire középszerű figurát, 12 belőle egy tucat, tényleg, tehát ő az amerikai átlagember. És még abból is nyugdíjas. Warren Schmidt, aki megözvegyül, és teljesen fölöslegessé válik, és nem csak a Jack Nicholsontól jó ez a film, hanem attól a szemlélettől, attól a mélységesen amerika kritikus, vagy fogalmazok inkább úgy, hogy mélységesen nyugat kritikus. Nem érzem amerika korlátait ebbe, tehát ez ugyanúgy lehetne európai, most egy-két konkrétumtól eltekintve. Tehát igen, az a bizonyos nyugdíjas kor, amikor már nincs mit magaddal kezdeni. Annyira szomorú ez a film, és mindeközben meg annyira groteszk, hogy az valami elképesztő, és hát a Jack Nicholsont ennyire esendőnek soha nem láthattátok, a Jack Nicholsont. Ennyire váratlant még soha nem húzott az életében. És így igazából az én szememben itt vált a talán valaha volt egyik legnagyobb színészi a Jack Nicholson, látva azt, hogy erre az emberre tényleg bármit rá lehet bízni. Kedves Endugu, az én nevem Warren Schmidt. Én vagyok az új patronáló apád. A nebraskai Omaha városban lakom. Harry bátyám a virginiai Roanoke-ban lakik a feleségével, Esterrel. Harry cukorbeteg, 2 éve amputálták a lábát. 66 éves vagyok, nemrég mentem nyugdíjba. Biztosítás matematikusként dolgoztam, alelnök helyettes voltam a Woodman biztosító társaságnál. És a minkébe is beültettek a helyemre egy taknyos kölyköt, aki... Ja, persze, van némi fogalma a munkánk elméletéről, és be tud pötyögni számokat a kompjúterbe, de elég ránézni Larry róla, hogy halvány fogalma sincs az igazi a gyakorlati kockázat mérésről, és így akar egy osztályt vezetni az a nagyképű kis senki. Tényleg, biztos kíváncsi vagy a családomra, a feleségemre, meg a lányomra. Nem elég öröm a büszke elégedettség, amit rájuk gondolva érzek? Helennel 42 éve vagyunk házasok. Mostanában minden éjjel azon kapom magam, hogy felteszem a kérdést, ki ez a csúnya vénasszony, és mit keres a házamban? Miért? Miért van az, hogy mindennel, amit csinál, az idegeimre megy? Idegesít, hogy előkotorja a slusszkulcsot, mikor még nem is látjuk a kocsit. Idegesít, hogy ostoba kacatokat gyűjt, azokra herdálja el a pénzt. Idegesít, hogy kidobja a lejárt szavatosságú ételeket, mikor azoknak még semmi bajuk sincs. És hogy megszállottan keresi az új éttermeket. Ez jó hely. Tenger is védasztal. Vasárnap elmehetnénk. És hogy minden alkalommal belém folytja a szót. Mégis őket ültette le, pedig ők később jöttek. Pontosan ami egyébként nem szabadt volna, hogy... nem is szóltam volna semmit. Utálom, ahogyan leül, és utálom a szagát. Már nem is tudom, hány éve férfi létemre arra kényszerít, hogy ülve vizeljek. Hiába ígértem meg, hogy felhajtom, aztán meg lehajtom a WC-deszkát, nem volt elég neki. Nem. Szegény Warren Schmidt, itt még él a felesége, még nem özvegyült meg, Endugunak, egy 6 éves szomáliai kisfiúnak ír levelet, akit patronál a tévében látta, hogy lehet segíteni ezeknek a szegény beteg kisgyerekeknek, és ő az egyetlen emberi kapcsolata. Hát úgy írd és mond az életben ez az afrikai 6 éves kisfiú, akinek írja a leveleket, aki tulajdonképpen egy képzelt barát. Pontosan. Vagy inkább egy pszichiáter, aki, tehát hogy Warren Schmidtnek ezek a levelek, de ezek a levelek nem olyanok, mint egy szófa a pszichiáternél, vagy a pszichológusnál, ahova lefekszel és kiöntheted a szívedet. Tehát igazából nincs szükséged pszichológusra, csak egy helyzetre van szükséged, ami modellezhető, amelyben elmondhatod azt, amit az életedben senkinek a közeledben nem mondhatsz el, mert mindenhol szerepkényszerben vagy. A pszichiáternek vagy a pszichológusnak azért mondhatod előszintén azt, ami a szívedet nyomja, mert ott te fizetsz azért, hogy őszinte lehess. Ott az a szereped. Ott az a szereped, hogy te őszinte vagy. És Endugúval, ezzel a 6 éves szomáliai kisfiúval, mivel hogy semmit nem tud róla, és mivel hogy az ő történetük nem létezik, mivel hogy Warren Schmidtnek és Endugunak nincsen semmiféle hagyománya, nincs az ő viselkedésüknek semmiféle előzménye, ezért aztán vele őszinte lehet, tehát vele megnyilvánulhat úgy, ahogyan ő neki az tényleg a belső igénye, de még itt is, de még ebben a közlésben sincsen meg az az őszinteség és az a közvetlenség, amely a méltó az emberhez. Azért csodálatos ez a film, mert azzal szembesülünk benne, hogy nincsen meg a lehetőség arra, hogy ember és ember egymással őszintén szót értsen. Nem vagy képes arra, hogy eljuss, hogy behatolja másik embernek a világába, hanem emberek magányosan egymás mellett szenvednek, anélkül, hogy képesek lennének egyáltalán csak megfogalmazni egymásnak a saját fájdalmukat. Mindenki folyamatosan szorong, mindenki folyamatosan zavarban van, mindenki halálosan frusztrált, és képtelen kifejezésre juttatni azt, hogy halálosan frusztrált, mindenki folyamatosan egy darab lefolytásban van, senki sem képes a másikkal szót érteni, vagy egyáltalán csak kinyújtani a kezét a másik felé. Soha nem azt mondják a szereplők a filmben, amit éppen gondolnak, vagy amit éppen éreznek. Mindig szerepkényszerben vannak, és kétféle hőse van ennek a filmnek. Gyakorlatilag az összes szerepről beszélek most. Kétféle érzést tudsz ennek a filmnek a szereplői iránt érezni. Vagy megvetést, vagy szánalmat. Ezt a két érzést tudod. Vagy megvetést és undort érzel valaki iránt, vagy pedig szánalmat és elkeseredett együttérzést. De az azonosulást, a lelkesedést, vagy bármiféle rajongást, vagy megbecsülést soha semmilyen körülmények között nem tudsz érezni. Rettentően groteszk és mélységesen lesújtó. Kedves Endugu, arra kérlek, hogy ülj le, mert egy szomorú dologról kell írnom neked. Előző levelem óta a feleségem Helen, a te patronáló anyád, váratlanul elhunyt, mert megakadt egy vérrög az agyában. A gyászszertartás nagyon szép és jól szervezett volt. Sokan eljöttek, még Des Moines-ból, sőt, még Wichitából is. Kivételesen megindító végső búcsú volt. Kár, hogy nem láttad. De most, hogy vége van a nagy jövésmenésnek, és elült a zaj, már csak én meg a gondolataim bolyongunk a vén falak között. Talán már az első levelemben is említettem, hogy kockázatmérő voltam a Woodman biztosítótársaságnál. Ha megadják nekem egy ember korát, bőrszínét, foglalkozását, lakóhelyét, családi állapotát és kortörténetét, ki tudom számítani, hogy nagy valószínűséggel meddig fog élni az illető ember. Nekem most, hogy a feleségem elhunyt, 73%-os esélyem van rá, hogy 9 éven belül meghalok, feltéve, hogy nem nősülök meg újra. Jól tudom hát, hogy ki kell használnom ezt a több-kevesebb időt, ami hátra van. Az élet nagyon rövid, Endugu. Én már egyetlen percét se vesztegethetem el. Eszembe jutott még, hogy első levelemben talán félreérthetően fogalmaztam, és bíráló megjegyzéseket tettem néhai feleségemre. Ez azzal magyarázható, hogy nagyon megviselt engem nyugdíjas életem első időszaka. Nem akarok hazudni neked, Endugu. Nehéz volt ez a néhány hét. És eléggé... Szóval nagyon kiborultam néha. Hiányzik nekem. Hiányzik az én Helenem. Csak akkor döbbentem rá, mekkora áldás egy ilyen drága feleség, amikor már elment. Jegyezd meg, fiatal ember. Akkor kell nagyon megbecsülnöd, amit van, amikor még megvan. A Schmidt története című filmről beszélünk. Én a Robi szavaira reflektálnék annyiban, hogy van egy másik olvasat, ami nem ellentétes ezzel, tehát nem az, hogy lehetetlen egy igazi őszinte emberi kapcsolat, hanem inkább az az ijesztő szerintem ebbe a filmbe, amire fölhívja a figyelmet, tehát nem a film ijesztő, hanem a jelenség, amire rámutat, hogy le lehet élni egy teljes életet úgy, hogy nem jön el az a pillanat, amikor eljön a megváltás, amikor őszinték vagyunk magunkhoz, másokhoz, és nem fog semmi sem megváltozni. A film azért nagyon érdekesen szól egyfajta megváltozásról, tehát Schmidt megváltozik a film során, és azt azért remélem, hogy meg fogja néhány hallgató nézni a filmet az adás után, tehát azt nem árulnám el, hogy most ez lesz-e változás, nem lesz változás, lesz-e katarzis, nem lesz katarzis, de a film tényleg arra mutat rá, hogy egy teljes élet eltelhet úgy, hogy ezek az üres körök futnak, és nagyon szépen elmondja a főszereplő, hogy ő mit képzelte magának fiatalkorában, és mi volt a maximum, amit a valóságban elért, és az semmi, az teljesen semmi, és üres. Ez azért egy csodálatos film, mert szakít azzal az amerikai filmekre általában véve jellemző sztereotípiával, ami minden egyes amerikai filmben megtörténik, hogy a végén azért eljön az igazság pillanat, amikor szembesülsz az igazi önmagaddal, és akkor megharcolod az életed nagy harcát, és akkor abból erőt meríthet a mozilátogató, és akkor úgy mehet haza, hogy nekem is sikerülhet, ahogyan Warren Schmidtnek sikerült. Na itt nem. Ez nem olyan, mint egy film. Ez olyan, mint az élet. Ez a film olyan, mint az élet. És vannak olyan pillanatok, amikor úgy tűnik, hogy na most jön a megváltás, most történt valami katarzis, mostantól minden más lesz. De nem, és nem. Nem lesz más. Ugyanúgy folytatódik. Mert egy zárt rendszerben zajlik az egész, és a hazugságokból nem lesz igazság. Nincs honnan igazságot meríteni, mert minden gesztusnak a mélyén a félelem, a szorongás, a magány, a bűntudat és olyan démonok munkálnak, amelyek nem engedik felszabadulni azt a rettenetesen sok energiát, amely ott bent örvénylik, ott bent kavarog a karaktereknek a mélyén. A filmnek azért van egy ereje, amiről nem beszéltünk, tudnék a komikus oldalad, mert azért nem véletlenül sorolták be végjátéknak, egy nagyon-nagyon szellemes oldal is van, a nagyon jól elkapott karakterekkel, ugye ez elsősorban a főszereplő lányának a vőlegénye és annak családja. Rendel és Roberta, tehát leginkább Rendel és annak anyja Roberta. Kár is lenne szerintem leírnunk, mert szerintem ezek a legerősebb komikus jelenetek. Nézze meg mindenki, és nevessem, vagy sírjon. De a komédián túl ennek van jelentősége, és illeszkedik a film világába olyan módon, hogy akkor mi ennek a szorongásnak, meg lefolytottságnak az alternatívája, amikor megnyilvánulunk, amikor kinyilvánítjuk magunkat, amikor, és ez egy kicsit sem vidámabb, hanem ordinári és közönséges és emberhez méltatlan. Hallgassátok meg, hogy milyen ez a Roberta, tehát hogy ez az alternatívája a lefolytásnak, ez az alternatívája a szorongásnak, ez az alternatívája az őszintétlenségnek. Ez talán nemesebb, ez bármivel is felemelőbb, dehogy is. Ne haragudj, Warren. Legutóbb találkoztál Larryvel? Igen, futólag igen. Komolyan, olyan, mint egy kisgyerek. Tényleg, a válásunk óta egyfolytában úgy próbálja felhívni magára a figyelmemet, hogy pattog. Jó, persze, megértem őt is, de ez... Rémesen sajnálom szegényt. Az első férjem pontosan ugyanilyen volt. Kiderült, hogy iszonyúan bunkó. Oh. Na de Rendel tud bánni a nőkkel. De tényleg, elbűvölő egy fiú, igaz? Hát, az minden esetre biztos, hogy Ginny nagyon oda van érte. Hát az már jó jel, nem igaz? Mikor kipakolták a méhemet, Rendel velem volt, nem mozdult mellőlem egyetlen percre se. Ezt így hidd el, ahogy mondom. Sokan fel voltak háborodva, amiért 5 éves koráig szoptattam, de én meg azt mondom, tessék, meg lehet nézni az eredményét. Egy érzékeny és abszolút odaadó kisfiú volt, akiből egy érzékeny, abszolút odaadó férfi lett. És hát külsőre se épp utolsó, hogyha henceghetek egy kicsit. A két csődbe ment házasság során sikerült megtanulnom, mi működik és mi nem működik két ember között. De hidd el nekem, Warren, ezek a gyerekek egy hullámhosszon vannak. Példásan egészséges kapcsolat van köztük, testi szinten is. Azt biztos látod, hogy emberileg csodásan kijönnek egymással. De tudtad, hogy bizony az ágyban is lángolóan szenvedélyesek? Az én házasságaimban a szex volt a fő gond. Tény, hogy én borzasztóan érzéki valaki vagyok. Most mit csináljak? Ez nálam alkati dolog, kislánykorom óta így van. Az első orgazmusom 6 évesen volt, egy balettórán. Summa summarum, világ életemben nagyon könnyű volt felizgatni engem, és borzasztó hevesen élvezek, Ginnyvel ebben nagyon hasonlítunk egymásra. Clifford meg Larry, nem azt mondom, rendes pasik, de egyszerűen nem bírták a tempómat. Egyébként nem akarom kifecsegni Ginny titkait, de abban biztos lehetsz, Warren, hogyha lesznek is gondjaik a gyerekeknek egymással az életben, az, amit ők ketten napról napra az ágyban nyújtanak egymásnak, együtt tartja őket. Szóval ez a Schmidt története, amelyről beszélünk, Puzsér Robert és Dínyés Gergő a stúdióban, 0629986986 az SMS szám, amelyen hozzánk lehet szólni. Ez a Rádiókafé, a Rádiókafén pedig a hét mesterlövésze még fél órán keresztül. Inkább dráma szerintem is, írja Péter, nem volt vidám egy percig sem. De sokat lehet rajta nevetni. Nagyon sokat lehet rajta nevetni, hát az ilyen Robertákon, az, tehát nem, önmagában az, na Robert arra példa, hogy mi van akkor, hogyha nem szorongsz és nem folytasz le, és egy kicsit sem vidámabb a helyzet. Tehát akkor ezt inkább folytanád le. Tehát, hogy akkor inkább folytsd le. Tehát az a baj, ha nincs benned méltóság, akkor hiába vagy őszinte, mert csak ordenáriság jön ki a szádon. Tehát, hogy így kell, hogy legyen benned egy tartás, és akkor jöhet a nyíltság. De ha nincs meg benned a tartás, akkor és itt az látszik, hogy senkiben nincs meg a tartás, vagy akiben megvan. Abban meg csak az van. Abban meg csak, tehát, hogy így valahogy nagyon nem működik ez az emberi kommunikáció, vagy tehát nagyon-nagyon-nagyon nyomasztó is. És nincsen, nem történik meg a felszabadulás, és nem történik meg a katarzis, és hú, de nagyon nyomasztó. Annyira elsodortak minket a filmek, hogy a stressz szorít, és ezt a Schmidt történetét is elfelejtettük mi ilyen skálán, 10-es skálán értékelni. De én nem vagyok bajban, mert mind a kettőre megadom a 8-ast. A stressz szorít szerintem egy erős 8-as, viszont én a Schmidtet nem akartam itt közben szidni, mert nagyon sok jó oldala van, de egy kicsit én közhelyesnek érzek pár dolgot benne, és ezért én egy erős 6-ost mondanék, de azért elég erős ahhoz, hogy mindenkinek ajánljam. Eszembe jutott még valami, mielőtt belekezdünk az utolsó filmbe, mégpedig az, hogy érdekes, hogy ez a Schmidt története is egy picit egy road movie, tehát itt is nagyon központi szerepet kap egy lakókocsi, egy lakóbusz pontosabban, amivel nagyon sokat járja Schmidt az országot, ez is egy közös pont, és az a vicces, hogy így belegondoltam, hogy mind a 4 filmben mennyire központi szerepet kap az autó vagy a jármű, tehát ugye Miss Daisy sofőrje, már ugye a címében is benne van, hogy sofőr, és az autók állandó szereplők, a Straight Story-ba a fűnyíró, amivel végigmegy az úton, az abszolút főszereplő, a Schmidtben a lakóbusz nagyon erős szereplő, és a 4. film az pedig a Gran Torino, aminek egy autó a neve, tehát a cím szereplő egy autó, és megint csak fontos szereplő, és milyen érdekes. Nagyon fontos szereplő. Nem volt szándékos, hogy csupa autós vagy járműves filmeket válasszunk, hanem időskori filmeket kerestünk, és olyanokat, amik nagyon jók. De az az érdekes, hogy előkerült mindegyiknél ez a mobilitás kérdés, és talán azért, mert az időskornak ez egy nagyon fontos kérdése, hogy el tudsz menni valahova, vagy nem tudsz elmenni valahova, illetve hát Amerikában az autó az jóval több, mint az autó, az egy szimbólum, és nagyon, nagyon érdekes apróság, hogy mind a 4 film járműves. Aha.